پیرن حلال روا پکان جسے گیت بانی اچیت پکان سنت بانی پکوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی نو دو کو ادا استعمال کرے اور جدا نہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان طیبا متلذذا قرآن القرآن قول هذا السور کا وروتی رتا ادھر رج اخلاص بسم اللہ و رکینا تفرائی بے معنی بانی کا ذکر کرو لڑکو بنی سے لگا نا خبر یہ لینی کہ وہ سخا تھا نیچے میں کلا کرے گا لڑکوں مجھے نہیں سے ایسے بڑے نہیں کر رہا حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان حلال پائے گئے مروانے گئے قدم شیطان خطوات بے خطوتن جمع دا یاد خطیتن دا مروانے گئے پا خطایان شیطان بی دین مولا بی دین پوا بی دین خبردار شیطان کم دیکن بی دین چیز آگا پا خون مزا مطلب تو دا قرآن سنت خلاف خبر بانی مزا کدا چینی اگر تا خون کی او کینین اگر تا خون کی خو پاگے پا سروان نسائی انہو لکم عدو مبین یقینن دے ساس دشمن اپا داگر رجال ایوانی ایلی ساس دشمن دشمنی دے کم لا تنکن ذریتو الا قلیلا لکران اخلاس خونر و طول خطا کم اجلب دے کم تیز رہنی دے کم دے سکا خونہ کے تاستا دنا رواو ادب ایبا کارونو اسو کلمہ دا کفر کلمہ دا بیغبی کلی غورا سا رامدس سا را پنیتے شروع روزانا دا لاس دا لسونی تک پا تک باندی لو رزوان را امدس سا میک رامدس سا نسلیگی پریدیگی نگیا آگا سے اٹھو پالک نو او نرا مدد کی چناخو پا دی مسئلہ باندی دید ایران کافر مانائی او چیزو تا خبر کم اگتا وگنی برے دی ایران تسپرس کی راشی الفت پر ربانی کی ونوائیدی کی ہوئی کہ دی ایران نا دور تعظیم کہ ان کے راہے بی دین راہے خبر کولا نتاسے مانے خالی سے چغزے ماتے اچھے تشپارے جگہاں زما خبر تو غز نہیں رہے لا تک تلیو خطوات شیطان دبارہ بسارے راہے خدا الحمدللہ جس وقت برا تو کہ قطعی یقینی ثبوت بے فیدا کہ جدا ملاقی لگی نسکے نور دیر سے یہ خیر سرا وہ تپوس دکو جدا نسکے لے لیکن سرکون خلو وہ بار تو تم در سلو پھر ذرہی ہو جائے تھے پیارے گر جدو ٹول میں چبا نہیں سے نگے براہ رسے راو براہ سے مشورو دو کسو غور بہدر کر جدو براہ میرا استاد را غلے ہو والے خالص چاہوزائی ما تولے خالص چاہوزائی ما تولے وہ یہاں ہم ہوئے تجھے خبرہ کھوڑا کھانا کہ تجھے خبرہ کھوڑا ناگا چاہوزائی ما تولے اور زمان غصو آگا پا جکھا تا تولے مجھرو بولا مزغول سر تکاو ناگے تکا لکھے آرے پاسا نمانی اس نوی اس کو سوک رہا ہے بلے ہوئے ہوئے بچے گھر سو بلا گھر رہا ہے وہ پہ ساوہ ہی پہ سو آئی تھا نوی خبری کار سو غزل بھی شروع ہوا آگا وقت خارج سے چغزائی مات ہو لے اس بھی چغزائی ماتی کی اس وہ پتہ ہو لگو چغزائی ماتی کے پہ ماتی جاتی ماتی مکتا اس کو خونہ کی گناکار و کلیم و گناکار رہتے کی اس اصوف الامال والفحشہ فی الاخلاق تفسیر الرحمن فرق ہے امولون تخطا خی او دا شانتا اخلاق دلن بربادی خونی تخطا خی مگوانی جو پخون شیطانی قنصاص بسمن دی پڑایا خون کے تاسا بسو دناکار کارون ورفا دناکار وائنا ورفا شا دناکار کلی عمل خون کے خداو پتاوتای شکرانی راجی لکر سو غل راجی یا مردار خنجیب راجی خداو پتاوتای پا تقسیم بانگی لپا تقسیم بے راجی عجبا خبر ادا کہ زیارت شکرانہ دے تو اتر پہ حساب ہوا ندا دے زیارت شکرانہ با تنہا خرچے دا و بایا دے کے دا تاثیر کی بلی کل کو قاضیان بنست قاضیان پہ مخ کی بدا کے دا کہ دو روپے دا اتر شکرانہ نی پدی سری بانی پدی دو سو دری سو تولو سو روپے بان خرچن دا میشہ دے پارا آغا با جا دا سو لکا دا اتر آغا با قاضیان بنست روز تو رسوا کی میتا سنگی کے راقہ ہے دابائی تا سنگی کے ساتھ سومر سنگی کی حضرت ہے پر یہ زمان مزا ہوتا میں زمان جو تم حکم چاہ سی جیسی اسی دن کرے گے وزی روشتا مونہ کہہ رہا چانے تو حقوق کی مازہ ختمی دیں ادا حق دیں ادا حقوق فر دے خود کے ماہ جی حق میں آگے نفر کی جی اور بیا دار لفر سی انہو لکم عدو مبین خونہ کے تاستا دناکار خبرو خونہ کے تاستا دناکار بے حید عمل اور دلی تاستو ہے کہ وہ اپا اللہ بانے آگا چھتا اس کے پتنی سے دلیل جس کے اعزاد اللہ دوستان دی او دو اللہ تا ہوئی ان تقول واللہ دا وسائل دی اللہ تا پچھ دو تو وہ اس روان سے پائے چرا لگی دی اللہ اوائی دو نا بلکہ روانی پائے تنگیری من پاو بانی خبر مسلان آبانا عقیدی مسئلہ شروع دو دا عقیدی بیانی نو عمل سرطل کو شرک فعلی اغنگ کفر دے دے شرک دے نو پاہے کی وی کہ امان اید اللہ اللہ را علی گری او بودو ربکم لا تعبدون الا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم بائی اید دی نو دو وی بلکہ من اللہ چنین دلی من پاہے بانی اخبر مسئلان الفائنا علی آبانا اصلافنا علماء دا شانتا پلاران نکونا نامن دلی پاہے روان دی داری تا تیار نو اولو کان آباؤم لا کلون سین ورائیت دونن سوری جانا کری میں نیکو میں جگر رہا ہے زمان سنکی کنا سوی پران کے سنگو میں خسر رہا خوف وہ لئے ملاو کانا ہمارے لئے نو مجھے لئے جو دیر لئے ملاو کانا ہمارے پیسن نکیلا پیسن نکیلا پیسن نکیلا پیسن نکیلا خبر ہے پیسن نکیلا سرسی کہا کہا کہا سرسی اللہ ملاو بیغا چی دانی کولی میں اگر کوئی خوالا جتا گول ہوں دانی کولی ہاں لئے ملاو میں ہی سن نو لئے ملاو اندہ کار بیتا سن جائے کہا سر حرام دے خوالا لا قلو نسین نپوید پیس بانی ہم ولا تدین انروان تسم الار بانی کل کل پوہ نئی خلار سڑی سئی نہیں ہوئی او کل لار پوہ نئی او لار سئی ہوئی او کل پوہ یہ اولار خطا کی دے اور صورتوں کی نو دعا گری کہ مسلمان دو نپ سپوئے دو نپ لارے سمیو نو لاروں غلطا اپوز من علم امنو اداروں کرے وغطا اتے مانی وری غمستار دو پتا پس دردم پلانکی کا کھا چکو پلانکی آبا چکو ادا قرآن شریف بے کے خو پروپو بانے دا بے کو دو دسی و درون کارو دسی و عزت من کارو اتا غمون سپک رئے غم جسپک کو ماتے غم جسپک کو انہا غم درنور خود قمق لو کار دے سو ان لما تے گیا زلی کی غم سپکول پکار دی جی سلی پریشانی ختم جی مخو تازہ بسی تازہ درنوائی بیلی جنی پور بخرک تا بیا با دعاو کو بیا با دعاو کو مستان بروان بیا با دعاو کو بیا با پا تلختم بانی تلا بیا با دعاو کو اختارو کی باتلا سو قدر پشپا بانی باتلا در طول چیزینا پاتے کرا خلکونا پاتی شکینا سام دم مسلمان جا و او پی رو بخی جنازہ و لوکی دخلا سکی کبیا سنے منزکر تو دعاو کو چی اللہ دیو بخی و دا آل تا تلا را تلا آل تا خیر بار دا قصہ پیسہ پی گیتنی دا با اول دا زن سورو پینا لبا کر گئی لا یقلو نسان و لا یتدیو انو زمامو ارو وفاس سو اللہ دیو بخی کرا جنازہ لیا تزد پا سفر کن تبلیغ بانی کرم خبر سن را وفاس سو خلق دیارا گا مرلم خوشحالا کا تاثر آگلی چا بختور جنازہ ام کئی را اللہ تاثر طول را جر در کی زبیا پر اطلو خفا کئی گا مالا مرادا دعا کوئی جلی کنی دعا تو کئی اللہ دیو بخی و بیا پر اطلو خفا کئی گا مرادا ایک پل غم اس پر کو اگر خلق بھی جو چکی خلق دلائی بھی دیر مرادا میں نہیں بھی آجی کہاں گا کسا کم ما بانی جدو رات لو میں سر غم اس پر کی جو ہونے چیز دیا گئے نو خون ہو کل ازان نسو ہو کل ازان مانی ہوتا لخبرا اللہ بھی ابلتوا لا اقلو نسان لا اتدون تسبانی من پیدا نسخ علمو ان اللہ واسعین او بھاوی تقلیب نارواسو توبہ خدا توبہ تقلیب نارواسو اداؤ الہ قلو نسین ولا اتدون دا دا چا تقلیب دے اپا کما مسئلہ کی تقلیب دے مسئلہ دا عقیدے شروع دا وودو ربکم الہکم الہ واحد او دا شانتا محرمات حلالا طیبا خورای ناروا مخورای اخونا تدائی کی شکرانی ناخلا پا دے کتا تقلیب کے پلان کیا غصر پلان کیا غصر ناروا کے کنا شرک دے بی دنی دے الہاب دے دا فروع مسئلہ خونا دا یا خوب فروع تیر گیا دی اصحابان کڑی گی دیا دا بل مان اللہ بل دا بل مان اللہ اور بطنہ تا کلا سی چا سر بدا غوط رجوع کولا اگر طرف تا بگر دے دل ولا تدن انو پسم الاربانی مثال ذکر کری تا سمخ کے بحث سکن سا مثال ہے لکم مثلهم کمثل اللہ جس توقد نارم او دا سنتا باران وری کسویر من السماء فیه ظلمات وراغ وبرق انداز دا بیانی پاک طریقہ بانگی اگر طریقہ بانی مثال تیزو مثال لاو تو کفر کئی کفرو جسی سی کفر کئی کفرو دیلا حکم لاو واحد انکار کئی یو پہ دیبانی دیر رحمدت کئی کفروا وعبدوا ربكم غيبان بالشكران ويب كي لا تعبدون إلا الله هذا بالعبادت كي بالتواد كي مثال لداو تنمني مثال لداو تنكار كي ایک یو دا اللہ دا بادینا کم سلیل یا جس توقت ناران مدا سیوا آسو کی کفر کئی غیر دا اللہ نا بل چاہتا آواز کئی غیر دا اللہ نا بل چاہتا بل چاہتا عظیم کئی منف شکرانا اور کئی دو جسی بھی کم سلیل یا جینا پشاند آگا چاہتی آواز کی آگا تتا چناوری کنا دے دچھا جنا ونگان دے دا آواز نا ساری سے چکو باسی کمر کری مزہ مزہ ہے بیجی مزہ ہے پلان کہیں مزہ او گا بجی سے پیجی تری چرخونی پیجی دکھ مثال لے دی بیزو دے بے بنگر اور دے خورو خبرہ چے تو آئی دے بی پوئی دینا مطلب سرے دے دائی ظلم از بوتے کلک شا تا خبر پورا نہ رہے لے کہ دے پورا خبر دے تورا سیدن دے دے پزل بوئی لے جی خود دے دے خبرہ پزل دے لگے دے دے دے پورا تر سیدن اللہ مطلب سو پل جان پو نہ جانے کی مادا کار پورا کو پورا دن دے کرے کہ پورا سیوے نے پر بڑا لگے دے رہے اور کہ پورا سیوے نہیں مانے لگے رد ہو جن دا بے ویچی دے صحیح ہوئی وہ منجھے منظر کا تیار نو بودا آلے اے بلکل حق ہوئی صحیح پیغمبر دے رہے سے والے نہ مانے یہ زو بنو مغیرہ اور بنو حاسم دوارا جیزانیو کننا کفر فیرحان لکہ دا مقابلے دیا سنو برابر روانی مجھے چل حتا اذا تحاضینا من یور سر سر برسو قالو فینا نبی من کے پیغمبر دے نظر پیغمبر دے کم کم لازم تل ہم مخالفا تر مرگ بزر دشمنی کم خلاف دے کم اور بالکل کرا رشتینے سرو لوزی سرو کرا رشتینے دو تن والا کان ہوا ہو دو زوانان والا کان ہوا نیو زوانی ترسی دلو ادھے سور دے ہو ترسی دنو یو پڑی یو روم باندی ہو بل پا بل روم باندی ہو راو گردی کریوات جن شروع دی دا دوار را رسول معوض معاذ رسول اسلام تی انا قتل تو ابا جالن نو بلوی انا قتل تو ابا جالن ما ملکا و بلوی ما ملکا بارا شوی ایسے ہی پیغمبر اسلامی ارونی سیسے کما تس پلی تیری ما تو خیر رکا تیری تیری واسے یو تسو حل لے وہ این حدیر یونی پتہ اولا گولا مر رہے ہو کہ نہیں پتہ نہیں رہی ایک نے سوچ کے یہ لسے سنکا رہا کہاں میں گا ابو جہل ہو جائے سردار ہو جائے لار بے غور دے دلے اس زخمی سے ہو پاسے دے نسو تلے نسو لارے لے پروتے سامنے کو پر مخے کو آدمی ہو لے پسینے بانے کے ہاتھ لکھا اس بانی سرے کی ہی کیا نس پھر رو وقت کا سر دے رنا کے سچل کئی یارو یا ہی الغنا دے لقدر تکے تمرتقن صعبہ وہ دے گوڑ بھی دوش پانی کی گوٹیا خطرناک سے باندھے نہ سے دقد اللہ کر دے من دق لا الہ الا اللہ ساسی نے تظاہر ہو کے بولوں مس ترو سو ماتا تو تصغد سر گتے نہیں سی یہ سے چل گئے یہ سر دے گوتوں سر دے کے پانی نہیں گرا کون اس تا دے تے تو بس ہے پورو بڑی تے زما دا پورا واخلا ترا جو کہے دے کہ چلو کو یہ دے پورا بانے اتا کوک دا پس دا پڑی نہ لے کو پانی بڑے واخلا کی تا جے نہ با یہ زمالہ تورو اخلا فانو ہم لا کل ما توری تجھ سے کول ہوا ادا پائے کہ جا سے تیرا نا نا وسیت تے داو کو یہ سر میں مو سو ہے واجی یہ وہ سارا ہوتا یہ داو لے کا تھا یہ وہ سارا ہوتا کون لی یکون احیا بس عین العدو کہ جو دشمن تو مخ کے دا خطرناک ہو جو تو دروں کر سن لے رہی ہے میں بھی علیہ السلام دا سلام سر لو ہوتا یہ وقت نبی علیہ السلام مخی ہو گئے لو پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ نجانی من فرعون وکانا شد علی من فرعون موسیٰ دو موسیٰ دو فرعون نظر نکار فرعون حضرت ان اللہ خلاص کن دو چاپ والا سے ہوا جے دا غروی ہے ایل غنم چے پیش پن چے اگر وقت ہے بتا کبو اپا خلاف دو فرعون چوڑی دے دو وی آمن کننہو لا الہ کلمہ درسا کے دا خود تجیدی مقراتوں سرات اسم کرے گا اللہ دعان و ندان ناشی ناوری دنا یعنی اپنی چھو باسی آسطا چھو ناوری بید چھو او بید آواز نا خریاد آواز تو مطلبی ندے کوئی دلے کوششو کا کراو کا چستا دا خبر کا مطلب بانی پوشی چھو پوشو کے لیے چھو پوشو کے بانی لگی کامی چارا جان اوران دا داول کیوں لیسی کنو فمن عمیون فهم لا ارجعون ملتے جی کہتے فهم لا ارجعون کہانی چارا جان اولاندو نو دونو پوئی جی پا خبر دین بانے سا مطلب نو پریدا نانا ستا زنواری رتا کار کوا اگر من یو کنمی دا پر اختیار دین یا ایو اللبین آمنو دا مسئلہ ذکر کرو لاو کم لاو واحد شرک دو قسم دے یو دا عقیدے دے دا اللہ صفت چاکی منل گرنل یا دا اللہ خصوصی تعظیم طریقہ چالک قول اور روای گرنل جن قسم شرک دے دے فعل عقیدہ کی ندے غلط کی ندے و اعمال دے شرک کئی لکا زنار غالتا چول دے ای مسلمان زنار دے انجوان وغا دینی شعار چکم دے دو اتاو اگر غالتا چول دے پی کئی ہوا حالا رنگ انجوان خل معبد تگی یا رنگ اگر پزان بانی تکی دا رنگ اولا دو دائی کولا درستان تا دے انجوانو یا دے پرنجانو یا دے یہودیانو دینی شعار و دینی نخل پزان کے سرگند کلا ندا کار اگر کدی عقیدتن مسلمان دے زن مسلمان دنی خدا کار انجوانی دے دا چیتے انجوانی دا دا عملی دا شرک دے فعل دا شرک دے پا دے باندے تی دے سی جی دے شرک دا عقیدتے میں پاک سب کافر شی اوکا اللہ توفیق ورکے دغنم تو بو بسی مسلمان پا جی ندی تی الاشراک الفعلیہ دا غی غط اقسام دی سرور صورت نایدہ مخصوص سے دے پرائی پرائی دی اے ایماندارو کلو من طیبات ما رزقناکم خورائی استعمالوائی دا پاکوا ہونا چی در کنگا تاصلا دغس دن مردہ چی قبل پنسن خورا موارائی واشکرو دللہ قدرو کے خاص دا اللہ نداغا روا کلی روا جنائی ان کنتم ایاو تعبدون کہ ایتا سجداغا عبادت کی ایاکا نابد و ایاکا نستعین ان کنتم ایاو تعبدون اسے علی من رکی مفق قبلا ان کنتم زیارت کی روم مجھ کو زیارت کا بطلی اسی پرانی دپارا اب دلکہ کی قانون سو قائدہ سو دستور سو پا پیسہ قرآن دے پسچنہ قرآن دے یہاں پیسہ بانی چاہشہ کرا ہے کہ یہاں پیسہ دے پتہ کرلہ قرآن بوتا کی داشتان تا ستنی پتہ کرلہ ستنی زنانو با ستنی راوڑی ہے سو اجیزی وکنا نزا ستن دے خوا نزا دے زیارتیانو تو خالے با ستن اوڑا کی نزا گریوان کے با ستنی پتہ کی دانے زیارت کی لیم اللہ سوال میں آتا نو دا کارون اے کول نو پدے بنیاد بانے مقرر کئے جاوہ چا قسم بکی اپا آگے کی بھوم چرگان دے دیو بننا پٹول بانگان پیسے دے دیو بننا پٹول اوشالا بھو بے دیو بیتنے پتے کئے ان کنتن یاو تعبدون اسی پا درو ہوائی ایا کن عبد ایا کن استعین ستامیل چیزا چکی نو کسو او والی نا خوچا پوکری نو چیزی مطلب کرے الحمد للہ محرم محرمات داری یقینی خبر ادا کرا من کڑی زبانی سے مردارے بے دشری زکات نا بسم اللہ اللہ اکبر سرا سارے غرب کے اڑ کے رے کبھی بانے ذبح کے مدا ذبح کے سری دغا تیرے کبانی نہیں آشری مرے بانی زور کو خپا دیکھا یا پن کن بانی زور کو زور کو زور کو مرے لو سولا مردا دے مر گئے دو کہ پھر گئے کار دے سے چلے دل سنتا او دے مارے پجے بانی پ بلے پھے تے بانی پ تیرو بان دے او اور دے دلال نہ دے مدا اس کی این دے کاتے لا لگا دک سر کی نہیں او دا پ تے سر تے کہ مسلمان دے لا لئی مشرک با نہیں کہ بابا را رسی را مجھے تیجی پا غیر حلال کنو حلال دی مردار کو مردار دی کو یہ پیر کی انجوان او بچی چرگ لالاو میں چرگ و چالا دے رہا وقت مسلمان لبے وقت دا لال کا چرگ و چالا میں یہ ندا تو پخبر ول نالا لے مسلم سری چیزا دو ول نالا لے میں سوئی تی دو ول نالا لے ویدے اندی دے کنا میں اندی دے کنا زکن چیزا لے پخبر ول نالا لے ویدے ان پدی تی چیزا لے چا مولا دے میں زکی مسلمان لور کی جیدے لال کی نو خبر پر بخلو چیزا ہوئی کہ مسلمان لال کی غلالا خو گئی خود خو گئی رب سری طریقہ بانی لال کی نو علالا یہ ایسے غاٹا دا او زانتا مسلمان یہ ذکر و اذکار کئی او اگا عقیدہ دا اچھے اولیاء راوشی را مدد کیجی یا پغیب چوز بیجی اچھے سارے علال کا نو اگا بلکل مردار دا علالی بگید زدینی سے دیو دن ذکر کیا المیتتا مردارا کی بیج سرئی علالی میں ساخت رئی ودم خوزین بیدنی کی او دم مسوان سرین آن کی ایلی بی او دم مسوان وین اوچی درگون نبار سوی دا وین ایلی کی جی او داغ جین تقصیبی جی پرگونو غٹو امروانی پا نرو امروانی غٹو لگونو نرو رو خوالے پا شکل بانی جی نرو رو گونو کنو وقت جوڑی گی او دیکی اکلکی گی دا سنتا پشت آغا گریس پانی جوڑی گی او ما لغزا جمع داغت یاری گی دا دکو نیل لگی غروالی گریس کی پیا گریس پیا گی دا طول کی گی او فضلات او بیا بل طرف تنی دا گی غل لگی دا حالتا جمع کی گی ادو اتی زن زل لاری او ترکی گی دغ وینا بیدین کی چکن پر گن روانہ دا دا وینا پلی کرا وہ اصل پلی کرا استعمال لم پلی کرا پورا قابل نے چے اقرار نہیں وہ آو وینا چے وہ کرا بساری پتن ہوسا ادا فارگی کرغان دا پنڈائی کر گرو دی دا خوان دے چے ہوسا جی دی ہر دے چے ہوسا جی دی دی مزلو نو وانی پر اسی چے روگر تنے لئی اپا دالو آگا دا ہوسا جی دی جو دا مردار اور راوی اور راویشی داری نہ زیادہ تو کام نہ دے اور دمر فوروشی بھی دمر فوروشی اور دھیرے دھیرے تلو تلو روسی دن دھیرے روانی چرگان میں رہو تو دھیرے تلو مرداری گرا ہوئے وہ خوردہ مرداری کہتا کہ بے دی مرزین نہ بلتا سے بکی اسی سودہ مرزین ہے سودہ یا نیوی دی مرزین کو لگے نہ پیدا کے لیے شروع کی چرگان والے بلچے خلایا چرگان ہی لگا کوٹا کلا اگر وہ کوٹا دا ماچاری بس میرے کار سے ملے وہ تبھی چڑھ گان وہ پسند لکھے پوکھ دے وہ رکھے دے سی دے میں بے دن کی رحمت خیر اور بدلے ہو بدلے وہ ٹول پڑی کے بھی جمی جائی دے دے ویستان میں کے استعمال کو لے کے سپلائی کی طرف پورے سے شری جن پلک بھی دے استعمال قابل لگے وما اوہل لغیر اللہ دین مخیجی رو جس استعمالی گی جس استعمالی گی پاکستان کی رتا خبر کن کہ دو گرد دو غفن جاتا گا خوبی سا دی اب بند ابو کی راجی دل تخیر دیسی اللہ لولے استعمالو لے بید مرکزین رو دا گو دخ بولو اور بند ابو کی دی یوروپ نراجی ہر اکل کیا خرچی ہر اکل وہ غخرہ تو زخم ایدائی کسی غخرہ چرگانے حرام کرشید بانی ہر آتو چی آوازی چل چی پاگے بانی دی پارد غسالو رو سواد اللہ عنہ بل احلال وی چی وقتو تا دی حلال پلی دو باندی میا سن دیسی نیو وی ها غدا بل وی ها آئی چنی میا از ما گوتی برابر ها غر برابر احلال احلالی لغیر اللہ آوازی چی پاگے بانی دی پارد ویدادو اخون بابا داد پیر بابا او دا دی پلانکی شیئے دا دی پلانکی شیئے شید دا او پنو بانی آواز کو اچت سو لغیر اللہ سواد اللہ نزبل دی خوشالولو دا اللہ نزواد بل پنو بانی دا احلال دی تعظیم دی پارا دی یو دی نیلمہ دی پارا دی ادی نیلمہ دی تعظیم او اکرام سرعان حکم دی خون زدہ نیلمہ لے اللہ لون یادا چل دی نیلمہ لے ساتل لے کہ نیلمہ راشی دی وقتی کی غلب اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اخونا دا دا اکرام دا زیفو کتنا ابراہیم علیہ السلام علمو قمی منو قدر داری نہیں ہو کری فجا بینی سمین فقرب علیم فقارا لا تاکلون سورب خیر ترولو بینی حنیم غیر راورا دور کے فرق دے آتی اوائی تشفی اسلام کی پنم بغیر اللہ سواد اللہ نظبل دا حرام دی ناروا دی اپا دے محرمات کی دا ترکیب دے دے لوگی مرے دے خوراک کے شیئے نشتے دے او دا سرور قسم چیزیں شیئے پیدا کی نمرداری نپوٹے ازدہ کا سادی پہ پاتے کا وین لفروار نوری وینوا غوخ نشتے دے وینوا دا نور دے چیزیں دی دے وینی نستکو کا بوکو کا دے نور دو لفرو مرالا دا دوار نشتے دے خینجیر دے دے خینجیر پوٹے اخوا ہما اللہ شکرانی آلوا لکھلوار نوڑی دے شکرانی کیش بسکوٹ لکھلوار نوڑی د شکرانې رجکړي چغله خوړ ورنه وي وما اهل به بغیر الله نو څوک چې مجبور شي خوراک ته استعمالولو ته دې څیزونو خوراک نه مومي غیر بعض اولاد په دې جهاد کې چې نه دې زیاتي کوونکي اسلامي قانون اونو تجاوز کوونکي نجاتي تیرا ګرځېدونکي بیا دیتا بازی نه د حکومت دشمن نه د اسلامي دولت عمارت اسلامیه هغه روانې دي نو دله بیا جایز دي یا غیر باغ نه دې زیاتي کوونکي په قتلو کې دغه مردارې شکرانی پر قتلوں کی پسی گر بھی اگر ہوئی اور حلال بل سے بھی نہیں اگر دکھیں گے باہی دے میں دیکھ کہ اوگی ہوں سو خوچے دے دے دے کہو جیسے ہو چیر دا با یہی اخیر دا با پیدا کن دا با نکائی نمخ کی نبضا اللہ بل کی انتظام کائی بوری با کہ دے واسا سے نو اخرا آنے دیا خور ان کے یا ظل دے اخوار روکسی انو ظل دے جان لن سکنا بل دے کلا سے تا تجد خوراک سے بیا ہونی اور دا استعمال کی فمن اتر را غیر باغن ولا آدم فاکالا فلا اسم علیه نیسته سکونا پدبانی دا ولی اضطرار دے مجبوری دا ناچاری دا پا دے بنیاد باندی فمانی تر غیر باغن ولاد فلا اسم علیه ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے دیر جد بخون کے امی ربانا جن بیر خیر کی غفور فر ولی ہوئی پا خورا چی تیرے شی جی فتم رو گزارا کیا گا گا گا گا گا مردارے کا پادش ہو اور دکھ ہو گئے قصور کا اللہ میرا بھائی کا قصور بو تم معاف دی اور میرا بھائی دیا بدی خوراک کا نوج بھی رکھی تو سر دادے کی اللہ کو قانون بانی اما بھی غیر اللہ میں نے اللہ ارغ کلیما ارغ چکے کہ آواز ترسی پاگے بھائی سواد اللہ میں بول وہ زندہ آباد پلان کے زندہ آباد وما اوہل به لغیر اللہ پھر بابا زندہ باد دا سانتا بل زندہ باد بل زندہ باد سل دا چکے باس دا کلمہ وال دا زندہ باد کوئی دا یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل عالم دا دین ویا زندہ باد کہ جنی را تر رسول پاکے زبانی پوکر لگے با بل چکے باس زندہ باد ایک را روان دے لیدر زندہ باد بل را روان دے لی زندہ بادا سوئی کے بعد بھی جان سوئی کے بعد بھی سوئی کے بعد بھی اے دا زندہ بادا ہولی چہے باسے ہولی سادا جب سادا قدر کئی دا اللہ دا ادید پارے سے قانون مقرر کرے لے پا قانون بانے تیر نیسے پارے بانے تیر نیسے ہر آگے کلی ماں سورہ مائدہ کی تفضیل وکم فمانی سر ان اللذین اجمون ما انزل اللہ من الکتاب بیارا ہے مقصد کہہ کے کنا کہ اللہ را لی گردی او دا خبر پتکلا یک سمون ما انزلنا من البینات روضا نا پنز سن سلکی من بعد ما بیننا للناس بالکتاب یلعنهم اللہ بیائی ذکر کرو پدود اللہ لعنت تین دلتے دیارا ہونا یکنی دتیم کر خبراتین حقق الذین یک سمون ما انزلنا تصویت انہیں پمانا حقق دی حقق تینی مانا پدی مادہ کیا انہا بلتا خورا کئی ان فلانا صالح ما نحقق تيقن انه صالح تبيتين کا دسن کا کیا سر خبر ہے کہ داغ مناسب ہوا ہے کہ ان الذين يكتمون ما انزل الله يتنيو کر خبر ہے کہ اگر پوہان اگر خبردار الذين خبردار يكتمون کہ پٹ پاجی کی پٹ پاجی کی سرگن کی پوہان وجن الذين مبہمات کی کہنا موصولات پا مبہمات کی مبہموں کے قبل کی سوچ ہوئی کیا رہا خبر ہے ہاں کیا خطہ سوچ ہوں یہ آئی میں سمجھ چل لے دا خدس اتفاقی دا خدس اجنائی رہے کہ بچہ پچے اختلاف میں تو اندرہ گانڈی بکے اختلاف کوئی بہت بہت بہت بہت دس یہ تینی رہے کہ موصولات دا پا مبہمات کی تا اللہ جین ہوئے ہا اولا ہوئے اللہ کی ہے اللہ کی سے ہوا ہے سے نیسے وہ سے سے سے تعین رہ جگہ تعین غروف ہوا جی وہاں مبہمات کی ان اللہین سرے سے لڑا ہولا یکتمون یکتمون مدہ یکتمون مختب مانا کرا ہوا ہے یکینن آغا پوہان یکینن آغا خبردار یکینن آغا مولیان یکتمون آتے پتہ کی پتہ پاکی کی مان ذل اللہ من الکتاب سے آغا سے چرا لے گلے اللہ دلیخ پلنا لکرا لگر وعبدو ربکم لکرا لگر لا تعبدون الا اللہ لکر آلے کل لے اوہ یا کنابد و یا کنستعین لکر آلے کرے الہوکم الہ واحد لکر آلے کرے وما اہل بھی لغیر اللہ بالی کے پٹ کو خلق سے سرگن نہ کو ابیان ہی نہ کو مل کتاب بلک دا اللہ نا دلالی جلی مچدائے پٹ کو وہ دا ولی پٹی سبز بین کو یسترون بھی زمان قریرن اخوستی واخلی پدی بانی تمامونی واز خوستی تی اس کے رائے چر کرو چی تبا تسے ورکے بتا لے تدر کی ہم بعد اللہ دا دے دیتا ہے اوز بانی سے اقتدار گتے اور تمہیں شریک جوڑائی دا اللہ مطاقی بانی تراؤ یسترون بھی زمان قریرن مامونی واز ہر تو چی واخلی پر ان میں ایلو کنا دلو سوپ پہ حوالہ بانی دا سنتال کا حال کنز المدفون دا سیتی پہ حوالہ بانی کہ دنیا کل لہا بے حضافی لہا بیس کی قیمت میں لے بیس کی قیمت یہ سننے گے حضور اقوار میں بزرگان ان کے کلی کیا جیتا مدا طول دا معمولی سواس وقی کبری بانی تحریفی اوکو دا اللہ کی کتاب مطلب بدل کو اور جب آگے کے پاس بانے اقتدار ہو گٹو دا معمولی ہو گو دغا نالائق دغا پلیتان دغا بی جنا دا طول جمع جوڑی دا خیٹے دے پارا نو نخوارے دو وہ نخوارے دو خیٹو خورتا ما کولین حال کونی من مل فی مل ابتونین پا جس حال چی خیٹی بیڑا کئی ویلم نار نخوری لکن اور فکرٹے اور توا چولے ولا یکلمہم اللہ سفیان طویر رحمہ اللہ تعالی سفیان سوری تا یہ سوری اس کبھی عالمان زاہدان زد زرن فخم کہ وہ عالم ہوئے ہیں کہ دنیا پوری تڑے لینے دنیا پوری مانا حق وہی پروان سا کہ دنیا جو کو دنیا را جی درس سوک لوگ پکار دے اگر سے میں ارمان دے گئے درس میں گیا ہوں گے اگر تو جواب ہے ویحق تلک ظالت اللہ توجد ویحقا تلک ظالت اللہ توجد خوار سے دا خود دسی اور روکا دا چی دا ہندے کی گئی دا با دیر پکراو بانی پیدا کر مانا دا سی پر مخلوق کی دیر کم پیدا کی گئی کہ نہ عزت اسرا نہ دولت اسرا نہ اقتدار اسرا نہ قوم اسرا اسرا دن یو اللہ اسرا دے یو اللہ دا با چرتا ملی وحد انہا ظالت اللہ توجد تلک ظالت اللہ توجد شرح دا عین العلم اینر علم دیتا کتاب دے اور چون ہوں گا تو دا تصوف ہوں پلی رکھا دی مائے دا عقیدے دا عمل دے درستور دے پارا دا غشتر کہہ دیں اللہ علی قاری آگے کی نکل کے تلک از اللہ تلہ تو جد لا ازتیم بے خلق و سزانی سے لیکن دا نیا چی دوخ رو رکھ پروتا لیکن اور سکر دے خبر بونی کی دو سر اللہ ہولی خبر سر نکی خبر خبر سر کی سزا بور کی غورن رکھنا بیتا تھی مانا خبری دا خبر اکنے کی دو دکی تو خیر ہو رسی دا خیر خبر نکی دو سرا اللہ تو روی قیامت نو دا شانتا غلائے وزکیم انا بیدے جرمنا پاکی عقیدہ جنگ دا جہنم تلال نو جہنم مزکیم ندے بلکہ جہنم مفرق دے سی جیلے ختمی نو سی جیلے اتا رسی جی بوتا عقیدہ درست دا عمل کی غلطی دا اللہ اسے معاف نہ کو جہنم کے بوتو نو دادا سے گلے کہ پوڑی دیا پجامہ چی پلی کے رگے دلنا نو جہنم دیا مزکی دے دے دا پارا مسلم دادا کنا لو خیرے چمچائی دا یا بلت خیرے آگا پا پاک دے کی دے پاک دے کی دے خیرے خود دے شک پہ یاسی جا گے سپیر آگلو اس پی با خام خادا سا تلی آیا ایلی دلے کس پی سا تلی مکدے پزے دے کی وین جی سابونو نو باندے دا پور باندے ہونے سی اور تیستے کی والے روالے پاک دے مدے ترکہ باندے اور مزدکی دے اور چاہتے کی دے تذکیہ زے دے مدے چاہتے تذکیہ دے سے مردار دے تول پرید کے جلگی دے بندہ یا جلگی دے سارو دا پور کے دا آلوار آلوار آلوار آلوار وجتا سے کنو پاک شو پاک مشو او بس کو جی پاکی جینا ہاں دمرا رکھے او سو اس کے حالا رالا شے بدل سو او چے بدل سو نو سپاک دے کنی پری جب جنی رہ لی نہیں رہ پاکر دے پی جیسا پر خوشتے دے تیرے کب آنگے نا چیزو خیوٹو خورتے لیکن اور اور خبر بہن کی اثر اللہ پر قیامت میں پاک کی پسوان بائیں اب جب پر عذاب علیم سزا دا درد ان کی اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا دغ فریقان جی داول دولا دا سزا دا دولا دغدی کے دو خور کر دی دینی بالہدا پہاک بانی غیر المغضوب علیہم وللضالین اہدنا الصراط المستقیم پخلے ذات اہدنا الصراط المستقیم کمون ذکاو لا کمون ذکاو خیر اخلاص دے بادشاہ سرائے سو پرواہ نیسے دے زخنا ماں تو کوارکے نیسے جہنم تا جنت تا جزما پیرا نیسے دے بس خلق کو جیسے آیا زمداللہ دے جنت تا مزنکم او دے دے زخنا نیسے تو کوارکے نیسے دے وسنی تا بدلو ہوئی دے وسنا یقینی ہے کہ دے زخنا چوک نیسے وقتی اللہ علم باسی ہا جنت تا روی دیتا مانکم مزدی خلق ذکر کے والا وزکیم ندا پریتان دانا لے کسر یدار آغری کے خورتے رہے دی دینی از ضلالہ ضلالت دا کے دے گے دلتا عمل دے دے موزو دے زکاة نا کے ضل دے تا کرے شیر نورتا دی صورت کے دے پر امیر نی صورت پر جی نیستے دے کتا پر زور پاکی دارے او کلے پا یورن بانی کلے پا برن کلے بلا طریقہ بانگی دے زور اصلاح دا انہ فل جسد مزغا ازا صلحت صلحت جسد کلو و ازا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ذره دوخو خطه لدي ديني اغسطه دا وبدن دا حق باني حق فرقه دا اذا دي مقابل كده امان دار وما خطا سيالي وطنا اولائك على هدن من ربهم و اولائك هم مفلحون اعدادی تا ضلالت باني ولا عذاب دل مغفرة تباق وقته جنه كي جيس را وانقره دا سزا دا الله تو بخنه دا گناهونو سزائے کو حکے گا گئے تھے بڑی وہ لکھا چیزا درست ہوئے اگر گناہوں نے معافی ہوتے ہیں اللہ بکرے گا کنے ہوتے ہیں اگر اللہ خواہ ہے تو بلتا عمل بانی نو پاہے تو بخلے کنے بخلے نو بیابو مخلے اور اگر جہنم نہ ہوتے ہو وہ دو خواہ کرے گا دار راو ذر مغفرہ فما اصبرہم علی النار خیر تعجب دے نسک لکی دو پازاب دو اور بانی یا علی النار علی عمل علی النار علی اصباب عذاب النار یا علی فل النار سکھ لگ جی دو دو زکے دو تا پور بانی ہی بھئی سور بھئی سریا مجھے ساتھ بس غمی اگیا بس سخت کی رسی ذالک جی ان اللہ نزل الکتاب بالحق دالو سزا دولا دالو بد مور کیا دالو بد نامی دالو سپک سپورا دا توری تکے پر آور ذالکا دا بد کی ویرسی دا سپورا کی ویرسولا دا سخت سزا لا يزكيهم ولهم عذاب أليم ده سخت سزا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دوري تصرف لدي كي الله بيا بيا رالي جري كتاب نزل بيا بيا رالي جري ده ودري ده إياك نعبد وإياك نستعين بأولي ده إياك فعبدون بأولي ده عبدوا ربكم لا تعبدون إلا الله إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دا بیا بیا ذکر کے بیا بیا بیا بیا پڑے گا پاس کرنے پہ گئے سبت میں جو کہ میز دلر کی تاہا بلا آتوں والے گرے گئے تو ظلم ظلم علی اخفل سرد حقنا یا رپار دے بالحق للحق و یقین آسو کے خلاف ہو کو پلک دا اللہ کے حکم دا اللہ کے او بدو ربکم لا تعبدون الا اللہ موحل بھی ہی لگے اللہ اے دی سنو ملا صادر ہوا ازدا سے کیے خود اکتا جمعات کی بوال پانے یا لیکن ایسا یہ خبر آتا تو میں کہا یہ دا زمان سا در دے از یہاں خور بابا دا مستا پر امان دے دے تالی میں در کو اپا دیواری کے خور دے دے روا غدا سے تکو اے تو دے کہ تم پلی کی حالا کہ تو ادا پلی کی حالا سے دے استعمال قابل نگے ناکار دے حرام میں سکے رو سے دینا میں خبر خود درست کرا او کدے خیر سرزا سے یہ اپاو کسکو آچائی اچھا نہیں ہوئی دیلے سب کی خبر نہیں اگا اور کئی سے علاقہ دے لے ناغنی شوی ہم لگا اگر خستا دو بورا غبون پاک ساکی ستا او دس والی مارسو یہ تو وہ کندل کئی ممائی تا اللہ تا کندل کئی اما جو تا تا کندلو کو کندلو کئی تو وہ تا اللہ تا کندل کئی یہ تو وہ کندل کئی بڑے او دارائی ملے پوگا غست یا یہ متعجی نہیں لیکن میں دا بسر اولو میں خبر بوتا کوم یا اگر پلندو را خواست کرا بڑا میں تو گزن ہے زتا خود اگر کوا ہوا بہت اللہ تو بہت ہوا گی ذالک ان اللہ نزل الکتاب بالحق اختلاف کیا ہے کتاب دا اللہ کے حکم دا اللہ کے حکم دا اللہ ہو بجو ربکم حکم دا اللہ ہو حرم علیکم المیتۃ وما اہل بہ لغیر اللہ حکم دا اللہ ہو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کدے کے اختلاف حکم دا خلق خامہ خادین میں ہوتی تو بالکل کی دن نہ دے لری سی لامبک لکن فی ظرفیت دپار رکھ لکن شقاق کی تنوین دپار رکھ لکن بعید دکھ لکن تنوین دکھ لکن سم رکھ لکن کو پانچ کی پنج ہزار دے ورکا اپا دے دے پاس آخر دے زخی دن ورکا اور پنج ہزار دے کی دے زخی ضرور ہوتی فی شقاق کی بعید دکھ بالکن کی اپا جدائی کی دے آکنا ادھیل لری سی لے دے بعید مانا اسرائیل لے کنا دوام استمرار پہ کلا جدا دے ادانے شدو پائے دی دی دینا دے دے پوری دے صورت اولا حصہ ختم سولا او پدے کے المقاصد العالیہ کے دو بیان سو توحید یو رسالت دے نبی علیہ السلام بل مسئلہ دے توحید پنہ ہو عنوانوں باندے پدرے عنوانوں بیان سولا اگر رسالت مسئلہ پنہ ہو عنوانوں پنہ ہو سرخطین باندے تو جواب دے کے حدین سولا ذکر دی امام الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور داغت نشین اور داغت طریقہ کار رضی اللہ اصول موظمہ و دپارہ اور جائے پسی کاتبین و سزا ذکر کلا کاتبین دا حق دے جنا ختم پہ دے دے باندے اکر لفی ختم پہ سو کو تخویف باندے شوری دے سن کرے دا ترغیب باندے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یرا نور سر کہیں دے دے دے لرا سرا نتارا رائے دے متدائی چاہتے عملوں کو نوز لے رائے کلا فی شقاق بعید دا کتاب کے اختلاف کئی اندی فی شقاق بعید تو بلکن کی بھی دنیا دیر جات لری اللہ رے موتا سو طولو بفی سوک چینا مری جان دی اللہ تو رو شفاور کا وفات شیدی اللہ تو رو بخا باقی باہی اور قرآن عظیم دو سورت مضامین اہم دھن صورت اور تفصیلی صورت صورت البقرہ اور دو اہم مضمون بانے دیر گے وہ مضمون دے الاصول المقاصد بنیادی چیزیں بنیادی سبق کہ میرے دیکھو سے بنا چیزی دنیا کچل تاثریا میرا تعمیر کر نغتل کچر آن دنیا پوخی کوئی ایک جیسی آئیے کو دو خواہ پسند وہ عمل آئیے کو دو خواہ پوخی اللہ کا پوخی مولا نینا تو بیان دار مقصدین کے لئے کہ تم دے طول دپارا بنیاد دے اہم حصدا اول خبر آبا اللہ رب العالمین کے جنگل دیر سے کسانینا سر جنتن قدیدہ تیر دور کی تاریخ قدیم کی داسی مجھے چوب کرشی شو اللہ مجھے منلے مداس ان کو اپنے بھی یہ سی کہ وہ اللہ غن دے اللہ یہ بل مان لے اللہ یہ بل مان لے وہ جان اور ہرمن کا گرنے کری دی خدا کے اعتبار دے دو صفتوں کری دی حکم کے رحم کے ان کے قہر کے ان کے غضب کے ان کے دو اعتبار بانے دو ملندی لزدان احرامان خدا کہ وہ اللہ واندے اللہ بلنے ملے دس دنیا کے سکنے بھی ترشی وکہ ترشی وہ موجودہ دور کے نار انسانیت میں بار بھی بلکل من کر ما یہلکنا الا الدہر دا پولیس صاحب اس گر سنگی جو سر دا اللہ و رب العالمین جو ذات میں صفات میں منکر دی دا غصر خبر مستر الحمدللہ و دی ملکی منی کی گا اللہ اور دوسرے علم سے چلا اللہ ون اللہ سوکھ منی خدا رہی دی اور پھر قیامت پوری رہی چلا اللہ رب العالمین سے سچ گیا ہوا گوا دا پغور کی منی وہ جگا کمال نے کیا رکھی ہوئی وہ در تو شیخ برخت بول دا اللہ کا نور سرکن ہو نور پکارا سو اور پر لسم سگے پھر شیخ فل حکم نو دا اللہ قانون عملی منل من مند چاکارو اور فیصلہ بدا اللہ رب العالمین تک جمواری ملا گا دن میں میرے سے وہ جسے وہ میرے سے بن کر جماعت نظار دنیا میں ملا تو کار رائے جمہور میں ملے کی آگے لگا لکان جمہوریت دنیا دکھے تھے بڈیر ہو بٹے اختلاف دے یمین آیات اختلاف و عرصن تکن و الوان کن تب یہ تین فرق دے دادری چکن طرف کا دیری جمہوری اکثریتی دعوے کو منگ رہی ہے ہمارے قانون کو وہ دنیا اور پڑے سے پورے مدیان منی امیان منی خیل منی بدی منی ریا قانون دے مجھے جو ہے پورے لا الہ الا اللہ اور دو نمبر سے محمد رسول اللہ بیان سے صلی اللہ علیہ وسلم بیان مطلب اداؤ کہ لا الہ الا اللہ تفصیل فخون محمد رسول اللہ جی غم انگرد تو پدے خون نئی لا الہ الا اللہ من النبی دغا ادے کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تاکہ سجدہ کم اور دیا ضروری ما شاء اللہ وسعتا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی اجعلتنی باللہ ندا ما دا اللہ سرا دا اللہ پہ صفت دا مشیت کے شرکتے ہو صدا رہے کہ جو آوائی میں سن و ما شاء اللہ سن مصیبتا دا سنتا صحیح کی سجدی ہوئی من رسول اللہ سلام ہوئی ارائیتا اللہ مررتا علی قبر او کنتا تسجدو تو زمان پا قبر تیسی نصورتا کتا سے نا نجیر سلام پلیپ وہ کچھ زوال پورا جی انقلاب پورا جی پریشانی اور تکلیف پورا جی اگر سجدے کرے اور سر کر چورے تو حق نہ لگی دیکھو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دن قدم کن دق سبق لوتا کن سبق کی صفا باندھے سر میں شروع کرو پاؤل دن بوت باندھے ہر سب کے پختل کے خلافت اسلامیہ کے پختل کو کے مؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کے اور سنی تو سر رب بت اسمان پر کہتے لا الہ الا اللہ دین دنیا میں لا سرفن دا اللہ پیغام میرا ہو تو دنیا کو میرا سو پیغام میں داؤ لا الہ الا اللہ خون ادا یورپن شہادا میری سوکھ جگت بندک سبق پمک دے رہی تھی جگت بنو کتے ہوا کہ دیسی چاہے انکار کے سختے پریشانی دو جنا وہ پکالار اور پارام بانی لگا رکھیں کہ لا الہ الا اللہ ہو رہی تھی یا سر محمد رسول اللہ ہو رہی تھی خدا ترکیم ہو تو کو دسی بعد نبی علیہ السلام مشہوری کے جمع کو اور جو شری کے پیدا ہو ان للموت فکرات بمر سخت جی اور دا انقلاب کمار آ گیا کہ تمرا جی ارپ اللہ رضی لا الہ الا اللہ اللہ بن فکرات مرا جی سختے مرا جی انتہائی نشتے پیدا نشترے اور بولی جو اور بدی جو لا الہ الا اللہ مسئلہ محمد رسول اللہ بیان کلا لا اله الا الله مسألة تدريس فرحات وانا بان شيوة اول تقسيم دخلكو افرق سلاسا منعم عليهم مغضوب عليهم ضالين هذا هو تفسيره القرآن عظمة مصرزة بان شو مجمع ضربان مسألة بان شلا اعبدوا ربكم والله قائم من اغارة تفسيره مدرم زلبان خاصان سر سورو سلا نور آسی جکے ہو اومل یا نستاسو علی دلی خلاف دے اید دن دا اداران نتاسو علی خلاف کوئی اید دی خبر وین کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نتاسو علی خلاف کوئی تاسو رو پدے قربانی ورکلی کہ پاکستان مطلب دا لا الہ الا اللہ اور داغی خلاف نسورو کو دشمنی سورو کلا خاص خلق سر خبر سے روک لا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم او قدر منزل بانی ذکر کلا اول بن در مقصادنا او داغی مقابل کے در دفائدے او صلاح خبری یا ایتا اللہ قانون تر فوضل ادین یقین کے نفر ایمان مرالا کتمان کے فیلے کی کتمان ترک العمل اور سنتا یقین کے نقول دریل ذکر کرو مقابل کے دریل ذکر کو صبر نیز اور ایمان کا شرط باندھے بنجازات اور تجئی میں عمل بچولی درنگ لمسی کا پوسرا نہ کوئی وہ سب ایم کیا میں عمل کی احتیاط آئی وہ تو زور قرآن آسمانی کتابوں اور اس سمیر رو بھی ایمان گا آئے گئے اور اس زور قبول اگولا گا آئے گئے بادری ذکر کا مجون دل بیائی آدم اسرائیل وہ لگا سکوائی دنیا کے غام تک زور خلاص آئے و در خلاص آئے و پیسو خلاص آئے و منس بفارس خلاص آئے حال تک غوبان خلاصی دن سوئے اللہ قانون دے پا قانون دا خلاصے گی اور پا قانون دا نیولے کے گی اس اللہ رشت دے بس وہی صحیح تھا بغیر کی تم قرآن کو عمل کے فرق ہو اللہ عصیم کل معاف کی چلے گئے کیا سفارش تو کیوں نہیں میں کہے تو سزا کی رکھی میں دہرا ہوگی اصل مقام لڑا سی بجے نہ بس اتو کرے قوان خبر بنے کام خر کو دار زمانی استانہ دار ملائم یا دے دو نیٹان یا دے دو سر تذکرہ پر تفصیل سر دنیا میں چنوں میں خلاف ہمیں سدا اور مرد اللہ نے خلاف کو بنری علیہ صلاۃ السلام کے بندوں کو روان دے دیا گیا خلاف کو قدم کے محکموں نے انگیز بیان کر خبر خلاف پتا زیادہ نے اس پکوڑے ادھر کا نہیں اٹھ گئی ابتدا ختم میں دونوں باہلی کرے تو تباہی روان ہو جاتا باندھے خلاصے دل سے امکانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصہ فتمنا والموت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دو خبر دو پارے کلا اور جو ابراہیم علیہ السلام دو پنزو کم اکیا آیتنا برسول علیہ السلام دو پیغمبرے اور داغد مقام تذکرہ کلا ما یہی کلا کلا سرے دے فکرنا دے دل پہ سوچ میں خالی دے ذہن کے چھڑوالے رشتے دے دے دے علمائینا میرا تا مسئلہ بیانائی میرا صرف اجازی اس باتی تا رقبان یہ لیتی دا خبر اداسے دا اداسے اداسے تفصیل توکی او کلا کلا غزین خیلی فکر خبری اور دلی سشک سبحاتی میں جواب دا گجا ورکولے کی قانون دا دے انکار زیاد تے مارے سر قسم نشی کانگاو سر کنسی شاہد پیسی مدعالے منکر دے مساہد بکش کی شاہد نیس کرے مغلب قسم ورکا جانے مدی تیرے قبان قرآن عزیم ہم دے پوکول و خبر کو ذرت دا سول دا پارا تفصیل کرے دے اور ذکر کرے دے چکلے دا خبر ذکر کر منابی علیہ السلام متعلق دے اعتراضی جوابوں نے ذکر کرو اور انہوں نے اعتراضی نیمکل ابراہیم علیہ السلام خبرا امام للناس دروغ دپارا دروغ نیازون دپارا ابراہیم علیہ السلام دا کور کی پکم تاسو دا دنیا کی عزت من گئی دا خود توحید دا اللہ دا یہ والی مرکز دا اور توغدین دا دنیا تا دا خوری جی مسلح متاثر لگے ہو تاریخ شرک شروع کو کفر شروع کو لیکن عام خلق طور سے جماعت دا توحید سے نت دے دے بدے جانے دا خوری جی اور دل کا با عمل کی جی اور دنیا تا وہ مخامت کی جی متاثر لگے ہو جماعت طریق کو جماعت کی لکھ لیا غوصل اعظم جماعت کی نکلی یا شیخ جیلانی جماعت کی نکلی یا رسول اللہ اور جماعت کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پاک ادھر ہوئے کیا غوری جماعت پڑھ جماعت ہو پاک ہو اگر پاک خبر ہو جائے تو سوڑے گا رام پڑھ کو نہ مسئلہ ذکر کرا نہ جین مسئلہ ذکر کرا دا پیغمبر ابراہیم و اسماعیل دعا علیہم السلام بابا سیم رسول منهم اگر پیغمبر جنواریم و غفو گتکلے یتلو علیہم آیاتے تکی تم سوئی کئی دا سانتا یعلمهم الکتاب مطلب بانی کئی امریکی تا یبکین اتسکیئی کئی تاکی دن مرزوننا عبوننا مشتاموننا نبی علیہ السلام یا سرورا ہے مرزون سلوئی سلام روای بابری تصور کے نقل حرکت کی جل نئے کریں گے تو سب سے بھی ارمان جیسے ہوئے میں ماں بہت ہوئی کہ مسلمان تھا یہ کاروں تو گناہ ہوا اللہ کا ذرا صلاح بھی بول کیونکہ مسلمان سے ہی مجھا بتی مساتی تھی وہ میں اپنی وہ کولا وہ سر خبروں کو سر بالکل فرتا ہوا ہے یہ تو فرنا بالکل فرتا ہوا ہو گیا یہ تو والا حکمہ حکمت پہ ہو رہا سر تنافر و سلب کا کر کر کسی یہ تو سلب بھی نہ کر اور نفرت سے سلح کرے خون و فرق ہو کا خون و فروغ کا کبھی بھائی بھرا ہوئی کبھی بنیاد باندھی دہ خبر ذکر کرا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور داغا نے مخصوص مسلمانوں سے لگا ہونا اور دعا کرو کہ اندر رائے لگا یعلم ہم الکتاب والحکمت ویزکی ہوں تلاوت ہوں گے تعلیم ہوں گے طریقہ عمل ہوں گا اور گناہوں میں پا قول اور سا قول ہوں گا بھائی ذکر کے رسول اللہ علیہ السلام مقام درم اعتراض درم خبر ادا ذکر کرا خدا لا الہ الا اللہ سبق دا رسول پیغمبران سبق دے دا آواز دے نگے کتاب سے ادا دے دو کے بولتا ہے دے ردا دا ہر کتاب اللہ دا اللہ کی کتاب اور ہر پیغمبر آواز بے توقی دے بھائی ذکر کلا نو بیا دا اعتراض دیا گنا نہ ہم اعتراض ذکر کر صفا والمروة من شعائر اللہ دوستاز کور لگے دوستاز قبر لگے دوستاز ملاقات بھی بول لگے اور بزرگ ہے کہ نیک سڑے مجھے منگو کے بزرگ ہے نیک سے قبر لے دے دانا روا دی تفصیل ہو کو ناروا زال لکار دے اور روا زال لکار دے یہ دل تنجر اتل فزوروها حدیث کی راجی کنت نہوتکم عن زیارت القبور فزوروها ما من کلوئی خبر لا تقول حجرن ناروا خبر خطا خبر رکھ لے باسے خبر بسی ہو پتا بسی استا پتا وصول استا پو برکت تا تو انتا اللہ تا ہوا دا خبر پا پکیتا نہیں لا تقول حجرن یہ کارا بسا دے خبر مکوئی انتکل اگلی تذکرہ اکرلا بیانی اکو تبی آیت کی نمو صفا والموت من شعار اللہ ان کو یعنی مدعا نے ان کو لے تفصیل کرا سزا بھی کر کے اور گواری بھی کر کرا اور دیر تو سختی سے رہی والا اللہ کا سزا اور کی جائے چند محمد باہ والے عمر قیامت والا عزتی والا انجر علم والا عزتی ہوں تاکہ یہ ابن دا خبر ہے تو وہ سولا سر تھا مجھا وہ مضمون یہ سب ختم سے لا الہ الا اللہ خدا جس پہ حوالہ ہوا رسو تو حوالہ کی کتاب دا اللہ ہوا رسو بدی تم نہ مان لو یا تو مان لو کہ دیا اللہ سو اور کی مناخرہ تو سر ذکر سو چلو اور مسئلہ را رکھو دعا سلام اولا سرگنگ دو سانیم تبعا مرکب تاری را دی میں یہ کہہ کہا مجم مضمون دی صورت دن مقصود المقاصد الثانویہ رسانوی مقاصد تبی مطلب کہ دا ذریعہ دے دی اصول دے پارا تو دی اصول دے پارا ذریعہ نکی دے بلت دے پارا بوشی روہ مسئلہ دا الاتحاد جن الانفاق برن جمعات جول تنجیم اور سلورن سرقہ دے جن دیوبر سر تعلقات آداب کی توائی تبی کن طریقہ گا کہ دو دنیا کل بھی سرحد کے تو عنوان کتاب کتاب الصلاح کتاب الصیام روح سے بھی ذکر کے باب دو فلان کی اور بے سے ذکر کے فصل مجھے ذکر کی فصل مسائل انسکتا روح کے رسے کرتے متعلقات کا تشمی نہ اثر رہے گی کی یہ پر سب آنگے قرآن تذکرتے مجھے جہاد مسئلہ دو مسئلوں کے پلے ہوتے جہاد انفاق دس انت تنظیم و آداب کے جو اصل کئی دنیا کئی اور جو پاگو دانی دنیا کئی جہاد انفاق اصل کئی اور تنظیم و آداب بازرہ بھی کی جہادی اور دارور پار انفاق کئی مجھا جو پاگو دانی مرتبی کئی سره دې ګرځېل کړه او مقصد باندې د جهاد مطلب د جهاد دین جهاد مده کړهو کول مهنت کول مشقت کول دا کړهو مهنت مشقت شروع کیږي د خلو د ویلو نه دویم پاغی د تېرېدلو نه درم پاغی کښې چې سخت راځي ټینګېدل او څلورم داغې سبق بل پخلودل اول پخپله کول دویم زده کول نو دویم یې کول نو درم بیا څه پریشانی راځي نو هغې ته چې ټینګېدل موږ کای نو طهارت به یې لوي نو طهارت به یې اوبه نیستلې او اوبه به ورله پیدا کړې مخکې نه که په اجرة المثل پیدا کېدې مثل د سخاوو مصر سل روپۍ باندې د اودس اوبه پیدا کېږي د چار دام یا د غسل ضرورت پیدا وي روپۍ د څخه دا سل شتې خو د خپل وزکي ضرورت نه لکه په لارو تلل یا د خوړلو شتلو د دې نه زیات وي نو دا سل روپۍ ورکولو باندې فرض وي او دا هغه څه بیا فرض وي قانون باندې نه کېږي خو که دا نه وه نو خیر دی بیا تعمین وکړه خاورو باندې جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حديث مبارك ده عبادت زعون ده ده سرگم ده پلیتی نی نو اصل تو دنیا بان طهارت ته پاکی ده و جا دان ده طهورا پاکون کی تهمم کا و ده تهمم ترقا خوزن لن انو ده ترقا بانده جهاد کراو تاوی تکلیف تاوی غم و برداشت تاریخ کے اول اگر جگہ بختر جان تعلیم کا ذکر کا تیار ہو نس میں نس مجبور تھا کہ دکون با بے پیان کروں دکون با جن گل بان کے بچے جو عمل کا اول کو جان کے ہو لیے ارے کیوں آپ وا دیکھو تعلیم کسی کا تارے یہ عمل کا عملی کا دنیا کا نمونہ ہوتا درم که کړاو لړزاو راځي نو زغمې دی خلک به بد هم وایي موږ خبرې شروع کړې وګوره په کښې که دا لا بل راووت نو دا به برداشت کوي دا به زغمې څلورمه خبره د هغې بل ته دا سبق ښودل شروع د کور نه کېږي په خپل کور کښې به دا سبق شروع کوي چې کور دې سم کړه نو ګاونډي ته یې ښایه نو بیا یې کلي ته وښایه علاقے کے ایسا ہے جو دنیا تورا سورا آواز بیا دیا ایوہا ناس آواز کا طول خلق تورا سورا اول دو جہاد دا مقام دے ما اولو ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کی دو جہاد جار لس منازل ہو دل گی تو جار لس کی غاولنی چلو گی نفس اصلاح فردکولو فعملکولو او بیا داغې باندې سخت زغمل بل ته رسول نو د دې نه پورته بیا درې منازل نور دي چې په هغې کښې نه مقامه دي نه پړاوي دا طریقه باندې هغه کار کول غواړي نو د جهاد مسله را شروع کړله خو جهاد دپاره ضروري وه نه کړاو د دین کول ضروري وه چې اول د ځان نه شروع کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی بیت اللہ کا مخبر دو ولس میاس کے پاس دزبر کی میاس کے رجب کی اور دا دا میدان دا بدر تا دا تللنا تقریبا غنیس کی مست خبر آرہا یا سکم از جاتا نتلی بنیاد باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چې کله جهاد ته تیارېده نو د هغې نه مخکې انقلابي حالات مخې ته راوستل چې بیا چې خلک زوی چې دې سره آشنا وي ادتي ته مکه کښې خو وښه او په یو عنوان باندې وو اوس سیاسي بنیاد باندې او د خلافت په بنیاد باندې مسله ده نو د هغې پوجه باندې اول طریقه د دې مسلې د بیانولو په اصلاح د نفس ځان سمول ځان درستول دا هغې دپاره نفس خوبې کوي پنځه د زړه د صفا کولو ان فی الجسد مضغه

دو مسئلے بھی ذکر کرا نو درم مسئلہ بھی ذکر کئی آخری ادا ہو پہلو دوڑا سر درم اول کے ساتھ دوم وصیت ندرم روزہ ہم تصوم و خیر الرقم متاثر تکمیلوں کو احکام بیان خدا سلوم سروسل عطا کیا کہ لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل پوری ملان بھی تو پردائی پرچی پردی منسا ظلم جاتے باندھے جی کے سر پمن کے فساد راجی مرگ مار راجی رشوت ماخلا بے غیر بے ترقی سے فارس مکوا نقصان کے نہیں بولیں گی نہ سرور قانون ذکر کر کبھی بانے کا سر مرگن پیدا کہ کل ادا خبر اٹھائی کہ ساس وہ غریب بل سروگری جی وہ منگو سے گھر گئی سندا سے بابا رحمہ اللہ سواد تو چلو غریبان سر مرگری تھی بابا باز ہمارے نہیں والا اب اللہ بارہویں خان پر سے ازم کا جی سریا ارے لڑتا اب ازم کا طرف ہو تمہیں لسن اور سوا و سرشن کرو یہ کرے کب آندھی سزا جمع خود تک سزا نہ دے کر رہا سر سزا لگا کر گلا کرا مگر وہ وقت لگا تھا بابا الگ کرا رسالہ تو سر دس مر گئے تھے یہ تو جتو رو پہ دیا گاؤں باندھے وہ یہ سر مرگری تھی میں کدا کار کیا نا خلق فرق ہو تو زمین خانی خرابی گی عزت بازار خطا و خرابی گی اور جدید استر پر گمانی اور دلوری دکڑا بادشاہ سے بوائی پلار رو کرا درگاہ گیر کرو پکا بل اتر کو پنی رائے گا خبر شروع سے سرم جتن کو جی ملاسب ملاسب تن کو نبول جتن شو متفون کول غارب مخون داو کے خلق نیت باغد وجرو جوائی نہیں دل پکے بارمی پختونو خان پختونو غط اللہ کے خو یہ بھی جیتی من ادا ادا ملک بکری کل سنی سرک ہے اگر تبلنے پا غربان ملے گو سوارا حال تکی اگر وفات سے ہے جو دی تیرے قبانی ذکر کرا کہ پدی بارکے جاتے تعدار آجی اب نو امان راضی نو پدی قانون برا جی مارا سر مرگری بری پیدا سی نو دیو مسئلہ کی ذکر کے کہ معلوم پردی مسئلہ نور بو پیدا سی درہ میں ذکر کے گناہ سبان قابورا والے نور بو پیدا سی نو چطلویا مسئلہ ذکر کے تیرے ستما سے نور بو پیدا سی اس خاص خبر سے روکا جو مرگر اصلاح تربیتوں کا جگہ ختم تو اس علون کا آنی رحل اللہ مسئلہ جہاد محج مسئلہ شروع کرا اداغی تفصیل جو بنیاد بانے اور جو تقسیم دخل کو اور سر بنی اسرائیل تم آتینا ہم آیت جس و اگر رسم کی جہاد کا مختول کی چاہ جہاد نو کر نسول کی جہاد ما جو شروع دو زان نہ دے آخری مقراجی طول عالم تو درے دل اسینو تو ڈال کول ادا دل نتورا ناول تو پاک ناول اور اغیر پارا داغی انتظام کول غالی جو زمانی سر موافق چکم سے جہاد لے ضروری جی آغا تیارے کول غالی جو بین اسرائیلی تذکرہ ہو کلا نصر دام ذکر کر لا ازالون و قاتلون و قام کتنے جنگی جنا غدی نگری جی تریجی اسے امریکہ دا غرب اقسام را غلا دا غرب اقسام لئے طرف مرا غلا اور وہ پاکستان کی دیرے دیو سا مسلمان مبری پاکستان کے دن مسلمان مبری افغانستان کی کسی کول الحمدللہ تا خود پوزی میں بغن دیو اللہ جو تباہ کی ذر پر ذر دی اللہ بورن دل کی تو عراق کی دو پوزی میں بغن دی وہ پاکستان را تیس میں پاکستان کے عالم سے اور پاکستان کے پختون کے عالم سے بے تاریخ یہ لوا برخ دے پختون قوم بے شجاعت بہادرائی اپدین بے غیرت سولو سر کا پیر بھئی زیناری بھئی کچھ وید اسلام خبر دا وہ زو تبخ کے تیارم مارتا زو تیارم سوک والنم یہ پکی نا وہ غیرت پکستے دے اسلام بے پختون مرکے کے سیدا پختون ختم شنا لو پاکستان زمین گوشی آگا ہو دے اسم دا ہو دے تقریبا اللہ اللہ زمان کی ذکر تم تا نہیں پوری کنا لیکن یہ پوری نہیں ہے مرتے کی نمرے کو مرے وہ کی دیوی تو اور دبلا تو پما گمرے نہ دمر پمر دمر پمر بانے مر سکنا جن کے پساتے جی تے غورو نہ جوڑا لالا بزور کے دام زورو تے غورو نہ جنگے گا مرتے میں تو پیاسا میں چلی جاتا داد پوین لکن پر جنگ کے محاذ کے اور محاذ میں بار بنے پوا کے غلط کار کرتا ہوں کی بکار کے دماغ وانی سب لوگ ہوئے میں تو غلط سو ہوں کل شراب بھی کل جواری رہا کل تاس رہے کل برتا رہا بھی توڑ دے راجا یہ کہ تجھے آرام سنا تو سارے ہی دشمن نہیں نہ والا مند ہوا تو پورا ہوا دشمن لار بن کہنا ور دے فسل بکوم دیوال دے فسل بکوم دا چری زکا کے کتو پانی دیوال تا اور دیوال نساتا ہو دانگی دا زکا ترکا تھا وہ داور میں بتائی اور قدانی و سنان سے خبن دے بیٹی بھی اسے چلی بتا کیا کو یہ اولو چلی بتا دا زان بدر سے اولو چلی بتا بدل تبی پر قدان دے کیا ہوتا مجھے مانے ذکر کیس ادو نگارین خبر والمیسر دیر کر تفلو اور نوری داشتے محرم دے قوانین ذکر کے دو کور دو پارا کور دو پسو جوڑے دری مانا زندی دے درجی دو کور سمول تدبیر المنزل دا عالم سمول السیاست المدنیہ زان درستول تحضیب الاخلاق دا اخلاقیات دو طول کتابون بنیاد دا دل اصول دی زان سم کا کوئی جسم کا کلے والا قسم کا زن سمول تہذیب الاخلاق کور سمول تہذیب المنزل تدریب علا قسمول الجہاد تدریب المنزل یا تہذیب دا دے طریقہ باندے دا درے والا منازل ذکر کرو اور دا دے پار مثالوں میں ذکر کرو کور کا روانی جن سوجہ ذکر کے دماغ کا روانی جن ذکر بکا جو خلاف سے مجھے جوڑے گی کوشش ہوتا یہ طلاق دے دو طلاق دی بائین دی عدت سے بیا جوڑا رہا والے کوڑا میں شل مروا میں وہ کوئی ذرا گری سی بیا نہیں جوڑی گی مانا جماعت کے نقصان رہا ہے اور دس نقصان رہا ہے کہ وہ جوڑے گئے تو کہتے نہیں کرے وہ دن خلاف تو دے بل بیا تو جوڑے دو دے اس کے بعد جو کرو وہ جوڑا بنے کا بیا مانگی نہیں کرو کو سفر گیا نالم کر علی الملأ من بنی اسرائیل دو ذر ذکر کے جہاد پر نخرا ہوگا دو کہ کل را ذکر کی مجھے پسے گا علی نفاق میں سلسل ہو کوئی گورا پیسے گا جائے دیدھ جی نکار نکی جی جس سے تلور کن دستم کے انفقو ممہ رزقناکم من قبل ان یاتی یوم اللہ بے انفیر ولا خلا ولا صفا والکافرون هم الظالمون دیر سے ایتنے پڑے مسئلے جی کرتے ہیں برا ایتنے پھر کے پاکسی جی برا ایتنے صدرہ کا تو سورا وہ سورت میں توڑے رہا رستے تا تا با یاد نہیں بیاد قیم تا دا خدا خبر ہوئی جی اور دا خبر ابن علی ماو کے دا جہن کتا تا دو دنیا دن بارے دا دو مسئلے جی کرتی ال جہاد یہ مسئلہ ادیم ال انفاق فی سبیل اللہ جہاد برے منا دل جی کرتے اول جان سم اول جان سم کا کہ دنیا آخر کے لیے قیادت تھی اور کہ جان سم نکے سب جوڑ نکے اللہ جن پختلا کی بدن اللہ سے پختلا کی جبی دنیا جی مدفتر نہیں گیا ختمی جرے ہو سو کہ یہ سے چلے کے سارے سس سے پہلے کے سنا روا ہو سو ذکر کے اور امور اور مؤثر سے چلے جہاد اول بلوان دے خل کو گہلا مسئلہ قدرے کہ بیت اللہ کا مخ نہیں ابل کر کا مخ کے راغ و سم ہوں گی دا مقام دے بیت اللہ دے نمخ کولو قرآن خبر اتا کے کرنا بیت اللہ کا مخول بلکل ضروری پکار دی کچھ اس سارے میں دلہ اگر طرف سے مخول تمیز پر تدبیر نکی دی یہ نکی آواز دانے کے صدا ہوگا دے مدا انگوں کے ذر رو سواب دے دی تحجد کے رے اوادین کے رے اشراق کے رے صلاة الضحا کے رے او بل کسے رے بل صلاة وجبیہ کے رے نصف من شعبان کے رے جنا رواب بدعات کی وہ چکن یہ صحیح دی مجھے کے ثواب دے وہ کہ ثواب دے میں تو فل مقام پہ تو ثواب دے مقام نہیں جو ثواب پہ کی نشتے دے نبی علیہ السلام السلام دا احزاب جو تو کل پشبوں کی تحجد نہیں رہ کرے اولا صحابان کیا احزاب کر رہا گری مدینی منورے کا حفاظتی بن نبی علیہ السلام تڑلے و کرلے کا نسیوہ تو چوکے ہے کولا کہ کما سخت و گران جو اب دشمن برات لے گا دا مقام نبی علیہ السلام پختل خوف و خوفوانی زل خاصتا ہے دا چوکے بزکم نور ترسول مقرر کی تاریز آئین دوئی مدیس کو کہ نبی علیہ السلام تحجد نہیں رکھے اصحابان تحجد نہیں رکھے دا پریشانی ادا خطرے دو جنا جو کہ سر جو کہ حفاظت دا علاقے حفاظت دا مل اور حفاظت دا قانون اسلامی اچھے کافر را گلے تو سستے دانے قانون ان ختم ہو ملکی ان ختم ہو تو مسلمانہ مدی یقین کولا جو تو تحجد کے جنی کا وہ کے جن اگر وہ پریش ہو گیا تحجد میں اگر جہادی سوکو گا رکھو گا سواب پک جات کے میں تو ان داؤں کا جماعت کے سواب دے وہ تو جماعت نہیں سکو لے نظر لمو دکا جماعت کہے لے سے خوبدا مصنوع طریقہ کہ کم پکی لیے جماعت کی تھی جگہ سے نہیں سکو لے میں گیا پاگا طریقہ ہے کہ کم روح پر رکھی جماعت کی نہ دلکائی مخ پر قبل لگے دشمن نطول من دکائی رکو کی وطول نکا پکی یہ سجدے کا سب علائی من دشمن بسیل کے سب سجدے ہوگی کیا غورا پاس ان دیلو سجدے ہوگی دشمن کو بل طرف دے مطلب جگاران کسی نہ نوز کو جرہ کا تبدو کیا یا دو بناس شواہ جل ادا ادن ادا نوز کیو اخلاو سا حدا ابو سیل جی سنگر کر روان دے او چی نوزی پدی طرقہ باندے ختم کو جو بطول سنگر کی گئی او چی با ام نے کیا در رضا بل بلو جی دی طرقہ باندے نوز اہمو نوز طرقہ و خودرہ مذا پکے تاؤز رہن تفارا قمرہ جی کو جہاد پہ جنگل غوائی اتا سے امید کی سواب دے مدنی کی سردہ تو گردہ مخون اقفل پترب دو خطیز اتا ضرب دو پرواتی باری شرق و غرب تا یہ طرف تا فلسطین و الاقصا اور غرب طرف تا مدینی منورین بیت اللہ و مکہ معظمہ مدوی جی کی دادا اتا سے امید کی دادا بے طرف تا مخول یو آجی نیتی جدا لیکن نیتی ہو نیتی دا آجا دا لیکن البر بر من آمن یا لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر لیکن ذل بر من آمن باللہ مبتدا خبر اسم و خبر کی یو بلبانی حملی یو بلبانی باغوت تکیائی مجھے تکیا سے یقینی مردن مردار بہر کا اسم جوڑ ہو بر سر نہیں دیجی مجھے تو مانا نہیں ہوتا لیکن نیکی ہو نیکی رہا چاہتا ایمان داوری پا اللہ بانی او بلو ربکم لا تعبدون الا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم او لا تعبدون او دا سنتا ما اہل بلو لغیر اللہ ایمان پا اللہ داوری ایمان دراؤ مطلب دا جی ایمان دراؤ لیتے کی نہیں جو بس ما جو پا اللہ ایمان دراؤ نہیں دا عملی کار دے دخلے لئے مسلمان دا پا قانونی شریعتی حساب سے دخلے لئے نیوے لئے اصلاح دیو مختار قانون کے اسے مسلمان لے لیتی ہے اند اللہ مسلمان دے ادر وہ جرم دے تختار وارا نکولا لیکن ان کی خدا اچھا دا ایمان دراؤ پا اللہ آبانی لکچھو جن کو بولو امیل آخر ایمان روی پر حسن ایرانی چاہے کی بے حساب کتاب کی جو ہوئے محمد کے لئے خصوصا بے ذکر لینہما قطر الیمان فمن حاضر بہما فقد حاضر بہذا فیرینی بد ایمان سرون دی اچھے دائے مانا ایمان اکول دا کول کو تفصیلی سرون کو ایمان روی فرشتو بانی دو نور میں پیدا مخلوق دے فلار مور خو ہو تو کیس چلے تو نیکان مخلوق دے لا یعصون اللہ ما امرهم اللہ کی فرو یا کی خلاف نکے فطرہ کی دادے تبیہ کی دادے جب اللہ کو خون چلی گی تو اللہ کو خون خلاف نکلی گی اور گناہ نکے معصوم عن المعصیان لیکن فرشتے باندھے ایمان ساتھی تو دے طریقہ باندھے مداد ایمان کی حاروف معروف فرشتے نئے اور تو فرشتے لے نئے جنا کرے گی نئے بت پر سجدہ کرے گا نئے نفس قتل کرے گا اور نئے اس میں اعظم یہ رنگے تو ہو گئے کہ اللہ والا آگے تبادل سے دروغ دی سراسر دروغ دے بہتان دے کیا چیز کری گی بے پلارا بھی نکو بے سنر دنیا بھی نہیں کرے وہ فرشتوں کے سن دے ایمان دے دس ایمان دے کے فرشتے جنا کئی تو توڑنے کو سب کیے یا دس ایمان دے کے فرشتے کفر ان کو گپت سجا کئی دس ایمان دے کے فرشتے رشوت اخلوں اور قیوم شراب پیوں گلوں اور کئی اور فرشتے ایمان ملے اور ملائکہ اب فرشتوں بارے گا اللہ نور میں پیدا مخلوق فرق مراتب سے آسمانی فرشتے پر نسبت جو زمینی فرشتے تو ان کو جتن گے دونوں بہتر بھی کرے گا کہ پاگا آسمانی کے چتم رہو چتی جی گا وہ مقام ہو چتے تم رہو پوری جی آسمانی کے گا وہ مقام گا وہ نہ پوری پاگا اچت ہو چت کی جا تو گرے چلور فرشتے مقام دیر چتے میرے کچھ دے پادرے چلور کی جگہ پل پر ان کی اجمیری جبری آ رہے سورا تو سلام تمام وحی الہی دنیا تا غرا والا او تاغیدان تا سزاگاری تکلیفون را رسی را اولی نبی دری جاود علیہ السلام و فرشتی